باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، باب اس دعا کے بیان میں جو پڑھی جاتی ہے اس وقت جب انسان نکلتا ہے قضاء حاجت لیٹرین سے. حدثنا محمد بن حمید ابن اسماعیل قال حدثنا مالک ابن اسماعیل عن یوسف ابن ابی بردہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اذا خرج من الخلاء جب نکلتے تھے بیت الخلاء سے، نقال غفرانک، نبی علیہ السلام پڑھتے تھے یا اللہ تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، تیری اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اسی طرح بیت الخلاء سے نکلنے کی بھی آداب و دعا ہے، اور وہ مختلف ادعیہ ہے. ایک یہ ہے غفرانک، یا اللہ تیری مغفرت چاہتا ہوں. ایک دعا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، شکر ہے اللہ نے یہ موذی اور پلید چیز مجھ سے دور کر دی. بہرحال بیت الخلاء جانے کی بھی آداب ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور بیت الخلاء سے نکلنے کی بھی آداب ہے. ٹھیک ہے. اب ایک ادعیہ مطلق ہے، ایک ادعیہ خاص. ادعیہ مطلق کے بارے میں شارحین لکھتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمت، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب فضلک، تجارت اور رزق کی دعا دیکھو. گھر سے نکلنے کا وقت دعا ہے اللہم انی اسلک خیر المخرج و خیر المولج، داخل ہونے کی دعا ہے اللہم انی اسلک خیر المولج و خیر المخرج، اور بسم اللہ پڑھو گھر میں داخل ہو جاؤ. کھانے کے لیے دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، شروع کرنے کے لیے ہے بسم اللہ. کپڑے کے لیے دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا و کسانا، سونے کے لیے دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و کسانا و آوانا و جعلنی من المسلمین. یہ ادعیہ مطلق اس لیے ہے کہ انسان ہر وقت ذکر اللہ کرے اور خدا سے اس کا رابطہ، خدا سے اٹھتے ہو بسم اللہ، بیٹھتے ہو بسم اللہ، چلنے لگتے ہو بسم اللہ، تاکہ ہر وقت آپ کا لگاؤ خدا کے ساتھ. اور وجہ یہ کہ حدیث میں ہے الا ان لربکم فی نفحات دحرکم، کہ پروردگار ہر 24 گھنٹے میں ہر انسان کو ایک بار نظر رحمت سے دیکھتا، لیکن اس نظر رحمت سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ ادھر سے نظر پڑ رہی ہو، ادھر سے یہ اللہ کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو. اگر ادھر سے نظر پڑ رہی ہو، ادھر سے غفلت ہے، تو یہ نظر ایسی ہے جیسے پتھر پر بارش غیر مفید ہے، تو اسی طرح غافل پر وہ نظر رحمت اسی طرح غیر مفید رہتی ہے. تو اللہ ہر 24 گھنٹے میں انسان کو نظر رحمت سے ایک بار دیکھتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میری نظر رحمت کے وقت یہ قابل ہو، کچھ مجھ سے حاصل کرے، اس لیے مختلف ادعیہ مقرر کیے. سبق شروع کرتے وقت بسم اللہ، ختم کرتے وقت آخر دعوانا الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے بسم اللہ، اللہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا. یہ تو ادعیہ مطلق کی علت ساری ہی نیا. ایک ادعیہ خاص ہے، مثلا بیت الخلاء سے نکلتے وقت حضور فرماتے تھے غفرانک، اس کی نقطہ کیا تھی؟ ابن حجر نے اس کا ایک نقطہ یہ بیان کیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت خدا کا ذکر کرتے تھے. کان یذکر اللہ فی کل احیانی, لیکن بیت الخلاء میں جانے کے بعد ذکر لسانی بند ہوتا تھا. اور یہ ذکر بند ہونا ایک نوع کوتاہی ہے, اس کوتاہی سے مغفرت طلب کرتے تھے غفرانک, کہ یا اللہ اب تک جو میری زبان تیری یاد سے محروم تھی یہ کوتاہی تھی, اس کوتاہی کی میں مغفرت طلب کرتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ تو چونکہ بیت الخلاء میں ذکر لسانی ممنوع ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے وقت ذکر لسانی سے محروم ہوتے تھے. اور اس کو حضور ایک نوع کوتاہی سمجھتے تھے, اس کوتاہی سے مغفرت طلب کرنے کے لیے فرماتے تھے غفرانک, یعنی اطلب غفرانک, یا اللہ میں طلب کرتا ہوں تیری مغفرت, مجھ سے جو اب تک کوتاہی ہو رہی تھی کہ ذکر اللہ سے محروم تھا, میں اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں. دوسری وجہ غفرانک کی ابن حجر نے یہ نقل کی کہ انسان جب لیٹرین میں قضاء حاجت کے لیے جاتا اور یہ نجاسات خارجہ کو دیکھتا ہے تو یہ قیاس کرتا ہے کہ جیسے میرے اندر یہ نجاست محسوس اندر موجود تھی تو نجاست غیری مرئی جو گناہ ہے وہ بھی میرے اندر موجود ہوگی, اس نجاست غیری مرئی جو معاصی ہے اس سے نبی علیہ السلام مغفرت طلب کرتے تھے غفرانک. لیکن اس تقدیر پر یہ تعلیم ہے, کیونکہ حضور کی معاصی تو تھی نہیں, تو حضور نے ہمیں تعلیم دے دی کہ دیکھو جیسے بیت الخلاء میں تم سے نجاست اسی کا خروج ہوتا ہے, سمجھ لو کہ وہاں نجاست باطنی بھی موجود ہے. جہاں تیل ہو وہاں گیس ہوتا ہے, تو یہ جو باہر گیس نکل آیا معلوم ہوا کہ گناہوں کے تیل وہاں موجود ہے. تو امت کو تعلیم دی کہ غفرانہ, یا اللہ نجاست مرئی تو تم نے نکال دی, نجاست غیر مرئی جو اندر موجود ہے اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. یہ دوسری توجیہ, دوسرا سبب ہے غفرانہ کہنے کا. ٹھیک ہے. تیسرا سبب ابن حجر نے یہ بیان کی کہ جنت میں جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہاں فضلہ نہیں نکلتا, پخانہ پیشاب نہیں نکلتا, وہاں ایک خوشبودار ڈکار انسان مارے گا اور غیر مقلد کا کانا ہضم ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ جنت میں گیا اس شرط پر. اچھا, تو جنت کے کانوں میں فضلہ نہیں ہے, وہاں کانا ہضم ہوگا خوشبودار ڈکار کے ذریعے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بابا جی وہاں کھاتی پیتی تھی, خوشبو خوشبودار ڈکار کے ذریعہ کھانا ہضم ہوتا تھا. جب آپ نے گندم کا کھانا کھایا جس میں غذائیت تھی اور آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے فرمایا یہاں لیٹرین نہیں ہے, لیٹرین نیچے ہے, یہ دنیا لیٹرین ہے, یہ اس لیٹرین میں اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا. جب آدم علیہ السلام سے یہاں حاجت خارج ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو اپنی کوتاہی محسوس ہو گئی, ہو یہ میری کوتاہی کا نتیجہ تھا, کوتاہی سے پہلے تو یہ گن نہیں تھا, یہ گن جو آیا میری کوتاہی کی وجہ سے. اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے فرمایا غفرانک, یا اللہ میں اپنی کوتاہی کی مغفرت طلب کرتا ہوں. ٹھیک. اور چوتھا سبب یہ کہ جس طرح کھانے کے لیے روٹی مل جانی یہ ایک نعمت ہے, تو روٹی پیٹ میں جانے کے بعد ہضم ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے. تو جس طرح کھا کر ہم کہتے الحمدللہ تو ہضم کر کے نکال دے تو تب بھی ہم غفرانہ کہے, یہ شکر ہے کہ اللہ شکر ہے کہ پیٹ میں رہا نہیں ورنہ میں پھٹ جاتا. تو یہ بطور شکریہ کہ غفرانہ کا منع شکران لگا, یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, پہلے دینے پر شکر تھا اب निकलने पर शुक्र है। अगर बाहर से खाना न जाए तब भी इंसान मरता है, और अगर अंदर का खाना बाहर न निकल जाए, कब्ज है, पेट में दर्द है, वो परेशान हो रहा है, पैसे भी खर्च हो रहे, आजाब होता है, अल्लाह ने आसान रास्ते से बाईपास से इसको निकाल दिया, तो ये गुफरानक शुक्रान लगा, या अल्लाह ये दोबारा तेरा शुक्र है कि आपने इसको निकाल भी दिया। और इस जवाब पर दलील आइंदा हदीस है कि हुजूर ने फरमाया कज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद तुम पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने ये मूजी चीज मुझसे निकाल दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है या नहीं है? इसलिए इब्ने हजर ने कहा है कि बेहतरीन तवजीह यह है कि ये गुफरान का सबब क्या है? खुदा का शुक्रिया खुरूज निजासत पर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एक अदिया आम है, एक अदिया खास है। अदिया आम का नुकता तो यह है कि अल्लाह चाहता है कि इंसान हर वक्त मेरी जिक्र के लिए मशगूल हो। बात समझ में आ गई? क्योंकि अल्लाह हर 24 घंटे में एक बार इंसान को नजर रहमत से देखता है, तो उस देखने के दौरान अगर ये जिक्रुल्लाह में मशगूल है तो उस नजर रहमत से फायदा उठाता है। इसलिए उठने के लिए बिस्मिल्लाह, बैठने के लिए, लेटने के लिए बिस्मिल्लाह, काम शुरू करने के लिए बिस्मिल्लाह, खाने के से पहले बिस्मिल्लाह, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, घर जाने की दुआ, निकलने की दुआ, मस्जिद में आने की दुआ, मस्जिद से जाने की दुआ। ठीक है या नहीं? अच्छा जी, तो अदिया मुतलक का नुकता यह है कि यहां से हर वक्त खुदा के साथ रहें। अदिया खास में से गुफरान का है, इसके सबब क्या है? तो मैंने आपको बताया कि इसके चार असबाब है। एक सबब तो यह है कि हुजूर का नहीं यशकुर अला कुल अहयानी, कि नबी अलैहिस्सलाम खुदा को याद करता था जमी अहयान औकात में, लेकिन खला में जिक्र लिसानी बंद, ये बंदिश एक कुताही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम इस कुताही से मगफरत तलब करते थे, गुफरानक। ठीक है, दूसरा यह है कि इंसान से बैतुल खला में नजासत निकलती है जो मरई है, तो इंसान इससे कियास करे कि जब मेरे अंदर नजासत ही मरई है तो गुनाहों की नजासत गैर मरई भी मौजूद है, या अल्लाह मैं इसी मगफरत तलब। तीसरा यह है कि आदम अलैहिस्सलाम खाने खाते थे और डकार मारकर वो हजम करते थे, लेकिन जब गंदम का दाना खाकर अल्लाह ने फरमाया अब तुम लेटरीन चले जाओ, लेटरीन जो है ये दुनिया है, ये दुनिया है, तो जब आप यहां कजाए हाजत से फारिग हो गए तो आपने महसूस किया कि ये मेरी नफूसत और कोताही है, न मैं गंदम का दाना खाता न ये नौबत आती। उस कोताही से आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुफरान करो। बात समझ में? और चौथा सबब यह है कि गुफरान का माना शुक्रन लगा। क्यों? जिस तरह खाने का मिल जाना एक नेमत है तो हम उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, तो खाने का हजम होकर निकल जाना भी एक नेमत है, इस नेमत पर भी शुक्र होना चाहिए। तो गुफरानक शुक्रन लका। और इस चौथी तौजीह की दलील हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से निकलते थे तो पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा, शुक्र है उस खुदा का जिसने ये मूजी निजासत मुझसे दूर कर दी। तो देखो वहां शुक्र है या नहीं है? ये चार असबाब है। काला वैसा हाजा हदीस हसन गरीब, ये हदीस हसन है और गरीब है। इस पर एक इतराज है, इतराज ये है कि हसन उस हदीस को कहते हैं जिसके रवी का जबत और हाफिजा ताम, क्या हो? ताम। और गरीब उस हदीस को कहते हैं जिसके रवि का हाफिजा जो है वो कमजोर हो। तो गरीब और हसन आपस में मुतजाद है, तो इमाम तिर्मिजी ने क्यों एक हदीस पर हसन और गरीब उनका फतवा लगाया? इसका माने ये हसन कि इसके तमाम रुवात का हाफिजा क्या है? ताम है, जबत ताम के मालिक है। और गरीब उनका माने ये है कि इनका जबत ताम नहीं था। ये तो इज्तिमा नकीदा, इसका एक जवाब पहले गुजर चुका है, وہ یہ کہ یہاں او محذوف ہے حسن او غریب. یعنی امام ترمذی کو شک تھا کہ اس کے روات تھا مضبط ہے یا نہیں ہے، اس لیے حسن و غریب او شک کے لیے ذکر کیا. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کی روات میں محدثین کے اختلاف ہے، ان محدثین کے نزدیک روات تھا مضبط ہے، ان کی نزدیک نہیں ہے. تو مصنف نے دونوں لیا کہ ان کے نزدیک روات تھا مضبط ہے تو حسن، اور ان کے نزدیک تھا مضبط نہیں ہے تو غریب ہونا. بات سمجھ میں آ؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس کے دو سند ہیں، ایک سند کے اعتبار سے جو رجال ہے وہ تھا مضبط ہے، اور دوسری سند کے رجال جو ہے وہ تھا مضبط نہیں ہے. تو ایک سند کے اعتبار سے حسن ہوا اور دوسری سند کے اعتبار سے غریب ہوا. ٹھیک ہے. چوتھا جواب یہ ہے کہ حسن کا معنی یہ ہے جس کے روات تھا مضبط، اور غریب کا معنی یہ نہیں ہے جس کے روات ناقص و ضبط ہو. غریب اس کو کہتے جس کو نقل کرنے والا ایک ہو. اب ہو سکتا ہے کہ نقل کرنے والا ایک ہو تو غریب بھی حدیث بنی، اور وہ تھا مضبط ہو تو حسن بھی بنی. تو حسن و غریب میں منافعت نہیں ہے، غریب کا تعلق کم کے ساتھ ہے، یعنی اس کے روات دو نہیں تین نہیں ایک ہے، اور حسن کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے کہ اس کے روات تھامس ضبط ہو. اب دونوں میں منافعت نہیں ہے. ہو سکتے اس حدیث کا نقل کرنے والا ایک آدمی ہو تو غریب بنا، اور وہ تھا مضبط ہے تو حدیث کیا بنا؟ حسن. بات آئی سمجھ میں؟ اور اسی جواب کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ترمذی خود کہتے ہیں غریب کیوں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ تھا مضبط نہیں ہے. لا نعرفہ الا من حدیث اسرائیل، میں اس کو نہیں جانتا مگر سند اسرائیل عن یوسف ابن بی بردہ سے، یعنی اس کا راوی ایک ہے. اب غریب اس معنی پر حسن کا منافی نہیں ہے. تو چار جوابات ہو گئے، یا او مقدر ہے حسن او غریب، اور یا حسن عند قومین او غریب عند قومین، تیسرا جواب حسن بے اعتبار سندین او غریب بے اعتبار سندین. ٹھیک ہے. یا غریب کا معنی غیر تھا مضبط نہیں ہے، غریب کا معنی کیا جس کا نقل کرنے والا ایک ہو. اب یہ منافی حسن کے ساتھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا روی ایک ہو، جیسے یہ کہتے ہیں اسرائیل بس نقل کرتا ہے یوسف اپنی بھی بولتا اور وہ تھا مضبط تو حسن بھی. ابو برد ابن ابی موسیٰ، اس کا نام عامر ابن عبداللہ ابن قیس اشعری ہے. ولا یعرف فی ھذا الباب، اور معلوم نہیں ہے اس باب میں مگر حدیث عائشہ کا، یہ جو ہم نے نقل کیا، عن عائشہ قالت کان نبی علیہ السلام اذا خرج من القلعہ قال غفرانا. مولانا یوسف بن نوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ ترمذی کا یہ فتویٰ غلط ہے کہ ولا یعرف فی ھذا الباب الا حدیث عائشہ، کہ بس اس باب میں غفرانہ کا کہ باب میں صرف عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ابن ماجہ میں ابو ہریرہ نے نقل کی، دارمی میں انس نے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کی ہے، بیہقی میں عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدیہ نے اس روایت کو نقل کی ہے، اور کہتے میں نے کتب حدیث کو دیکھ کر پانچ سند کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے. اس لیے یہ امام ترمذی اپنے علم کی بات کر سکتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ کے علاوہ کوئی نقل کرتا ہے، لیکن نفس الامر ایسا نہیں ہے. نفس الامر میں اس کا نقل کرنے والا ابو ہریرہ ہے، انس ہے، عمر ابن شعیب، پانچ اسانید کے ساتھ اس نے اس حدیث کو نقل کی. باب فی النہی عن استقبال. جاؤ دوستو بزرگو،